ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بزرگان محترم آپ کی بستی اور مسجد میں اس سے پہلے بھی کئی بار دینی نسبت سے حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آج بھی افطار شان گور کے لطف و کرم سے یہ حاضری نصیب ہوئی. افطار شان گور سے دعا فرمائے کہ ہم تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مقیم کے ناطے بیٹھنے کہلوائیں اور عمل کی توفیق قربانی فرمائے, برکت عطا فرمائے, محل اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. میں نے اپنے سفروں میں ایک بات کہی ہے کہ والد جب مقرر عموماً یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات دلچسپ ہو, لوگ دلچسپی سے سنیں, کبھی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ واہ واہ ہو جائے, کچھ شہرت ہو جائے, چار لوگ اس کے ماننے والے بن جائیں. یہ ساری رغبتیں وائس کے حق میں موجود ہیں اور روحانی اعتبار سے بربادی کا سامان. وعظ نصیحت کرنے والے کے پیش نظر اخلاق ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی مقصود نہیں ہے وعظ کا, تقریر کا اور جڑنے کا. اور سامعین کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اس فرض نیت سے بیٹھے کہ حق تعالی ہمارے اندرونی امراض اور ہماری باطنی کمزوریاں, اخلاقی کمزوریاں, دینی کمزوریاں, ان سے متعلق کوئی نسخہ شفا حق تعالی بولنے والے کہ مجھ سے اپنے فرض و کرم سے نکلوا دے. یہی نیت ہونا چاہیے سامع. اگر نیت سامع کی صحیح نہیں ہے تو اسے بھی نفع نہیں ہوگا. وائس کی نیت صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا اعداد کی وجہ سے فائدہ اٹھا لے, مگر بولنے والا محروم رہے. تو ہم سب کے دل میں لازم ہے کہ نیت کو خالص کریں کہ ہم تعالی شانہ اس بات کو اور بیان کو اپنی ذات عالی حقیقت کو ذریعہ قرار دیں اور زندگیوں کے رخ بدلنے کا اس سے ذریعہ بنا لیں. حق تعالیٰ قادر مطلق ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک بول سے بعض دفعہ زندگی بدل جاتی ہے, بن جاتی ہے, اور بعض مرتبہ برسوں آدمی کچھ کیسا سنتا ہے مگر کوئی خاص اثر غلط پر نہیں ہوتا. تو حق تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور بے نفسی اور عبدیت نصیب فرمائے. اس وقت کوئی طویل وغیر بیان نہیں کرنا ہے, چند باتیں بہت گزار کرنی ہے. اب تعالیٰ صحیح مفید بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ کوثر ہے قرآن کریم کی ایک مشہور سورت. بڑی بڑی حکمت کی باتیں اور معاوضت نصیحت کی باتیں اور علوم و حقائق اس میں پلے پڑے ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان حقیقتوں کو اگر کھولا جائے یا اس پر کچھ بولا جائے تو بہت وقت چاہیے. اگر اختصار کے ساتھ کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صنادید قریش اور سرکش انسانوں کے طعن اور ان کے طنز کی وجہ سے سخت اذیت ہوئی. صورت حال یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب داغر دنیا سے تشریف لے گئے, کا انتقال ہو گیا, اور اس میں بھی اقوال مختلف ہیں. مختصر یہ کہ صاحب داغر انتقال فرما گئے. کہنے والے بھی کہتے ہیں حاضر اس کا ہی ہے کہ بعض شقی اور شقاوت پسند انسانوں نے یہ کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی اولاد میں موت واقع ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اولاد جب نہیں رہے گی تو سلسلہ نسل باقی نہیں رہے گا, اور جب سلسلہ نسل ان کا ختم ہو جائے گا تو چند دنوں میں ان کا مذہب, ان کا نظام اور ان کا نام اور ان کا کام, ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ بڑا خوش تھے اور توقع کرتے تھے اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اور آپ کے نام کا اور کام کا سبھی سلسلہ ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیرنی کے بچے کو اگر کوئی کنکر میں مار دے تو بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اور آپ کے نام کا اور کام کا سبھی سلسلہ ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیرنی کے بچے کو اگر کوئی کنکر میں مار دے تو اس کی ماں کو بڑی غیرت آتی, اور یہ غیرت اس ایک حصہ رحمت کا اثر ہے جو حق تعالی شانہ نے اس عالم میں رکھا ہے, اور 99 حصہ رحمت رب اکرم نے قیامت کے لیے اسے محفوظ فرمایا اور اس کا ظہور وہاں پر ہوگا. تو جب کیفیت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں, اور آج سے بڑھ کر ادھر اللہ کوئی مقبول نہیں, اور آج کی دل آزاری ہو کہ ادھر اولاد کے انتقال سے قلب مبارک زخمی تھا اور ان کے تان کی وجہ سے اوپر گیا نمک چھڑکا گیا اور قلب مبارک تھا بے حد حساس, اس قدر زیادہ احساس تھا, اور پھر اس کے ساتھ امت کا معاملہ بھی تھا, اس میں بڑی دل سوزی, بے قراری, بے چینی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حق تعالی کے بعد میں جتنی ایذا پہنچائی گئی کسی کو بھی نہیں پہنچائی. اب بظاہر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی اور بڑی بڑی مشکلات پیش آئی, یہاں تک کہ انہیں مار کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا, چٹائی میں لپیٹ کر کسی دور مقام پر ڈالاتے تھے اور پھر ہوش آتا اور تشریف لاتے اور وہی بات کرتے. تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ میں نے سرزن اور جہرن ہر اعتبار سے قوم کو دعوت دی مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی, فرار اختیار کیا. تو غرض یہ کہ وہاں تو اس طرح طویل زمانہ ہے اور یہاں 23 سالہ زندگی ہے, اور آج یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب شانوں کے بعد میں سب سے زیادہ ایزا مجھے دی گئی. تو ایزا کی بنیاد شدت تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو شفقت تھی اور جو بے قراری کا ایک والہانہ تعلق تھا وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے ممتاز. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ دار و قطار رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حق تعالی شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو رونے کا سبب کیا ہے. حالانکہ وہ عالم الغیب ہیں, تشریف لا حضرت جبرائیل علیہ السلام, پوچھا پر رہا کہ مجھے اپنی امت کے بعد میں فکر ہے بے چینی, ان کا ہر طرح معاملہ کیا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ تشریف لے گئے, سورج حال بھی رکھی, حق تعالی کی طرف سے ملتے جانتے جائے بشارت, یہ خوشخبری لے کر لوٹے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب تک یہ آج کی امت کے بعد میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے, خوش کر دیں گے. بہت بڑی خوشخبری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, فرمائے کہ اگر میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں باقی رہا تو میں راضی نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بھی میری امت کا دوزخ میں ہوگا, اذن دار ہوگا, تب سے میں راضی نہیں ہوں. اسی کے بعد اہل بیت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ پر امید آیت یہی ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے ہیں. بعض بزرگوں سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے قراری سمجھ نہ ہو تو اس کی مثال یوں دے دو, اور بہت فن کا نمونہ, کہ ایک ماں کے دو چار بچے ہوں اور وہ کسی حجرے مکان میں سب آرام کر رہے ہیں, اور پورے اتفاق سے گھر میں لگ جائے آگ. ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی تڑپ کر اس کونے کی طرف جائے گی کہ میرا لال آگ میں جل نہ جائے, کبھی بے چین ہو کر دوسرے گوشے کی طرف بڑھے گی کہ میرا نقص جگر سوکھتا جان ہو جائے, کبھی وہ تڑپ کر اور لپک کر کسی اور دامی کی طرف جائے گی کہ میرا نور نظر جو ہے وہ آگ کی نظر نہ ہو جائے, تو بے قراری سے ادھر ادھر دوڑے گی اور تڑپے گی. بزرگوں کا خیال یہ فرماتے ہیں کہ ہلکا سا نمونہ ہے ماں کی بے قراری, اس سے کئی بد گنا زیادہ بے قراری ہوگی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشر گھر کے اوپر. اور یہ کوئی تخیلی بات نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, قیامت میں ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے, ہوا تم ہو جائے گی. ایک تو میزان عمل جب قائم ہوگا تو بے قراری کے ساتھ آدمی دیکھتا ہوگا دہنی طرف بھی بائیں طرف بھی, نیکی کے پلے کو بھی اور برائی کے پلے کو. اور حضرت عبداللہ ابن سلام کا ارشاد امام راضی نے لکھا تفسیر کبیر میں گیارہویں پارے میں کہ میزان عمل کو جبرائیل امین لے کر کھڑے ہوں. وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں انسانی زندگی کی میزان اور اس کی ترازو اور اس کا میٹر اور اس کا گویا توڑ وہ شریعت اسلام ہے. تو شریعتیں جتنے انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے واقعی شریعت, ان تمام شریعتوں کو لانے والے جبرائیل امین ہیں. دنیا میں میزان معنوی روحانی لے کر آئے, اور قیامت میں جا کر وہی میزان ایک شکل اختیار کر لے گی, صورت اختیار کر لے گی, اور بے قراری سے اس کی نظر ہوگی کبھی اس طرف کبھی اس طرف, بلکہ ادھر اور ادھر کی نظر کے درمیان جو بیچ کی نظر ہوگی وہ اور زیادہ بے تابی کی. اسی لیے بعض سلف نے صفا مروہ کی صحیح میں حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ صفا سے صفوت حسنات کی طرف اشارہ ہے, نیکیوں کی طرف, اور مروہ سے غرت و تبغی تیار کی طرف اشارہ ہے. تو وہاں آدمی بے قرار ہوگا, اور ظاہر بات ہے کہ میلین احبرین کے درمیان اور رفتار تیز ہو جاتی ہے. تو ایک روز غور کرنے سے مجھے سمجھ میں آئے بندے کے کہ وہ جو تیزی ہے ٹھیک اسی طریقے سے میدان محشر میں دہنے پڑنے سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف جو نظر پہنچے گی تو بیچ میں نظر کا انتقال بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا, کہ خدا کرے نیکیوں کا پردہ بدنی ہو جائے, اور خدا کرے کہ بدی کا پردہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. ایک کیفیت ہوگی انسان کو, اس وقت تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور دوسرا وقت وہ ہوگا جبکہ نام اعمال اڑائے جا رہے ہوں, اور ظاہر ہے کہ صالحین کے دہنے ہاتھ میں اور غیر صالحین کے مومنین کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور اسی لیے بات سلف لکھتے ہیں کہ ساری زندگی کے اعمال کی نسبت جو ہاتھ کی طرف کی گئی قرآن کریم میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا فارغ اور انسان کا رسیبہ اس کی گردن کے ساتھ جوڑ دیا گیا مانوی طور پر, اور موت کے بعد وہ نکال دیا جائے گا. تو اس کے پائے قدم نکالیں گے اور اس کے بعد اس سے کہیں گے کہ اپنا کتاب کفا وجہ سے کر جاؤ مارنے کا حقیقہ. ایک وہ وقت ہوگا, اور تیسرا وقت وہ ہوگا کہ پل سرات پر لوگ گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے والے گر بھی رہے ہوں گے. تو میزان یہ پل سرات جب قائم کیا جائے گا تب بھی بڑی بے قراری ہوگی. اور اس میں بھی شیخ محمد ابن عربی نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ شریعت پہ چلتے ہیں پھر جو ہے گڑبڑی ہو جاتی ہے, پھر چلتے ہیں پھر سب کو کجور ہو جاتا ہے, پھر چلتے ہیں پھر گناہ, پھر چلتے ہیں پھر کچھ گڑبڑی, پھر سمجھے پھر. تو فل سراج شریعت کی صورت نثاری, جس شان کے ساتھ پختگی یہاں ہوگی شریعت کے بننے میں اسی اعتبار سے کل سراج سے گزرنے میں اسے سہولت ہوگی. اور یہاں نقصانی خواہشات اور دنیوی علائق و تعلقات وہ سبب بنتے ہیں شریعت پر چلنے کے بعد میں رکاوٹ کا اور معنی بنتے ہیں. تو وہاں حدیث میں تصریح ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہاں بھی دو ہے کہ قسم کے آنکڑے ہوں گے جو چلنے والے کو پکڑے گی. تو یہاں کی دنیاوی تعلقات کی وہ صورت مثالی ہوگی کہ یہاں دنیا کے تعلقات شریعت پر چلنے سے معنی بنتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں. وہاں پر وہ دو ہے کی خلاف ہے جس میں شعور ہوگا اور احساس ہوگا کہ قدرت ہوگی ادراک کی, وہ ان لوگوں کو پکڑیں گے جو چلنے سے رکاوٹ کا سبب بنیں گے اور مارے بن جائیں گے. تو غرض یہ کہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی اسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو کہنے کا منشا یہ کہ بے قراری کی کیفیت بتائے, یہ منشا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو فراموش فرما دے. تو حاصل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت سے اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ بے قراری, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس قدر لگاؤ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اگر کوئی بات ناگوار پیش آئے تو تکلیف بھی ہوتی ہے. مثلاً آپ کو گالی دینے کوئی اجنبی آئے تو تکلیف ہوگی, مگر کم ہوگی اس لیے کہ اجنبی, اور کوئی دوست گالی دے دے تو اور زیادہ آئیے تو کلفت ہوگی. اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ لفظ جگر اور آپ کا فرزند ارجمن آپ کو گالی دے دے, آپ اندازہ لگائیے کہ کیا گزرے گی. بقدر تعلق اذیت ہوتی ہے. تو امت کے لیے آپ کی شفقت مسلم ہے, اور پھر امت کی طرف سے جو کچھ ہوا اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ وہ اذیت ہو. بلکہ میں نے اپنے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے سنا فرمایا کہ حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ جو من تشریف لائے مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کا علامہ عثمانی کے بڑے بھائی تھے, ان کا اہتمام کا دور تھا. حضرت تشریف لائے انہوں نے چائے بنا کر پیش فرمائی. حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے, بڑے بڑے کمالات اللہ نے انہیں دیے تھے. فرمایا کہ اس میں کچان محسوس ہوتی ہے کچا پر. حضرت مولانا نے پھر بنا کے دی, اسے یہی فرمایا. بہت غور کیا, اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ چائے کا جو کپ میں ڈھوتا ہوں اسے پوچھتا نہیں ہوں, تو وہ پانی کا اتنا سا اثر اس کا بھی شدت لطافت کی وجہ سے ان کو احساس ہوتا ہے. تیسرے مرتبہ جب اسے پوچھا اور پھر چائے بنا کے پیش کی تو فرمایا کہ ہاں اب ٹھیک, مجھے اس واقعے سے بتلانا ہے کہ جس درجے احساس ہوگا اس میں لطافت ہوگی احساس میں, اسی اعتبار سے ادراک بھی ہوگا, وہ حقیقتوں کو سمجھے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی لطافت اور اندر کی کیفیت سب اندازہ لگائیں گے کہ ان سارے امور کا اثر آپ کے قلب مبارک پر کیا ہوتا. یہ تو بقول حضرت حکیم اور عمر رحمت اللہ علیہ کے کہ انبیاء علیہ السلام تو ہنستے طرح کے بانی ہیں کہ خوش خلقی کی وجہ سے امت سے اس طرح پیش آتے ہیں تبسم کے ساتھ مسکراہٹ سے, مگر اندر آرے چل رہے ہیں اور ایک آڑ لگی ہوئی بے قراری کی, حق تعالیٰ کی عظمتوں کی, آخرت کی فکر کی, امت کے معاملے کی. تو غرض یہ کہ جیسے توا ہنستا ہوا معلوم ہوتا ہے, مگر کوئی ہاتھ رکھ دے اس پر یا منہ لگا دے اس پر تو آ بنے گی. تو ہم کے آدمی سلام بظاہر نہایت خوش خلقی سے پیش آتے ہیں, مسکراہٹ بھی, تبسم بھی, طلاقت وغیرہ بھی, مگر اندر جو ہے وہ کیفیت ایسی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حدیث میں ابو داؤد شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ نماز پر پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہنڈیا جوش کھا رہی چیزیں مبارک, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑوں کے معاملات تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. میں بظاہر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے پیدا کہ آپ کے غلامہ میں غلام کی نمازوں کا ذکر کتابوں میں ہے, تو دیوار گری تو پتا نہ چلا, آگ لگی تو پتا نہ چلا, دھماکہ ہوا تو خبر نہیں ہوئی, اور تیر نکالا گیا تو اطلاع نہیں. جہاں یہ کیفیت اور وہاں آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی چاہتا ہے نماز کو تمیم کروں, مگر بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی ماں کا خیال کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. تو غلامان غلام کی کیفیت یہ ہے اور اس طرح صورت حال ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے نہر بہ رہی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو اس کنارے پر, اور ابھی اس نے نہر میں قدم نہیں رکھا, اور دوسرا وہ ہے جو نہر کو پار کر کے جو ہے پہنچ چکا عبور کر کے دوسرے کنارے پر. تو کنارے پر ہونے میں دونوں برابر ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ ایک مبتدی بھی نہیں صحیح معنی میں ابھی ابتدا کرنے والا ہے، اور اس طرف شکل یہ ہے کہ ایک منتہی ہے اور وہ سب کچھ عبور کر چکا ہے اور حالت اسی کی مشابہ ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام معنوی ترقی کرتے ہیں اور سیر اور عروج روحانی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نزول کر کے عام انسانوں کی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے فلاں کو احساس اسی طرح پیغمبر کو بھی احساس ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سانگ ہوا نماز میں، اس میں جہاں اور بھی حکمتیں لکھی گئی ہے کہ نماز کے احکام معلوم ہو، حضرت والا خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس مرتبہ فرمایا ظہر کی نماز کے بعد کہ 55 سال کی عمر میں ہفتہ آرہ راج ظہر کی نماز میں علم عظیم عطا فرمایا، بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ www.attableek.com یہ ہے کہ سہو کی جو بھی حکمتیں ہوں مگر سہو کا منشا اس کی وجہ بھول اور دھول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہ کہتے ہوا اس بات میں ایک تشویش تھی۔ اس کے بعد سہو کی وجہ کہ کسی اور کی طرف انتقاد ہو جائے، توجہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اصل میں مبتدی بھی نماز میں بھولتا ہے اور منتہی بھی بھول چار سا وہ ہوتا ہے، مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو کم درجے کے ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے نماز سے غیر چیزوں کی طرف، اور وہ غیر چیزیں نماز سے اجول اور کم درجے کی، نماز کی جو پوزیشن ہے حیثیت سے حق تعالیٰ کی طرف توجہ کا ایک عالم ہے، اس سے کم درجے کی چیزوں کی طرف توجہ ہے تو گویا نماز کی طرف دھیان نہیں رہا، سب ہو گیا بھول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قربان جائیے، وہاں کیفیت یہ تھی کہ نماز سے جو خوف کی ہے اعلیٰ اور بلند بالا ذات الہی اور تجلیات ربانی، اس طرف اتنا التفات و توجہ ہوتا توجہ ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ادھر دھیان نہیں جا پایا پہنچ پایا، تو توجہ ادھر اتنی چھٹی گئی کہ رکعت ذہن سے نکل گئی۔ تو سہو وہاں بھی ہوا ہے، سہو کی شکل یہاں بھی، مگر ایک کے حق میں وجہ یہ ہے کہ نماز سے کم درجے کی چیزوں کی طرف توجہ، اور ایک کے حق میں وجہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ استغراق ہو گیا توجہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمیوں کو اگر بخار آئے تو ایک کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گرمی لگ گئی اور دوسرے کو لگی ہے سردی، تو بخار تو بخار میں دونوں شریر، مگر ایک کے بخار کی وجہ گرمی ہے اور دوسرا متاثر ہوا ہے سردی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا مسئلہ اور معاملہ بڑا جی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قصہ یہ بھی ہے کہ جہاں شدت احساس ہے وہیں شدت شفقت بھی ہے، تو بڑی اذیت تھی۔ قصہ مختصر بات طویل ہو رہی، میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ امت سے لگاؤ اور شفقت، پھر ساتھ زیادہ گزر گئے تو اور زیادہ اذیت، اور پھر اس کے بعد اوپر سے کام کیا گیا تو آپ کا قلب زخمی تھا۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے جبرائیل امین سورہ کوثر لے کر تشریف لائے اور آپ کے غم کو غلط کر دیا، خوشخبری سنا، بشارت سنا، اور بشارت کی ابتدا بھی بڑی پیاری فرمائی۔ ابتدا فرمائے انا سے، اور انا کا مطلب یہ کہ بے شک ہم، تو گویا ادھر اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں آپ تو سارا ہم و غم رخصت ہو جائے گا، آپ ہماری ہی طرف التفات رکھیں، کسی اور کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، پورے طور پر تو تمثیل نہیں ہے، کہ ماں کا پیارا بچہ سڑک پر پہنچا اور کسی نے اسے مار دیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا، اور بچہ اس سے چملا اٹھا، بے قرار ہوا، اور ماں نے اس بچے کی بے قراری دیکھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت غلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے کام کی وجہ سے تشویش میں پڑے، جو طبعی چیز تھی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جانب التفات کے بجائے آپ ہماری طرف ملتفت ہوں، ہم آپ کو اپنے آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہیں، ان کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ مصائب اور مشکلات کی بنیاد غیروں کی طرف توجہ ہے، جب غیر اللہ سے آدمی کٹ جائے اور حضرت حق ہی کی طرف متوجہ ہو تو سارے غم غلط ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر مشکلات بھی آئے گی تو ادھر نظر ہونے کی وجہ سے قلب کو اطمینان ہوگا۔ اسی لیے امام ابن جوزی نے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اشارہ نقل فرمایا کہ حدیثیں مشکلات اور مسائل کے بعد میں تین قسم کی آ رہی اور روایتوں سے معلوم ہے روایتیں جو ہے مشکلات اور مسائل کے بعد میں جو منقول ہے اس کی تین قسم کی تقسیم کی. فرمایا کہ ایک یہ صورت ہے کہ اگر مشکلات اور مسائل میں مبتلا ہو کر شکوا شکایت پیدا ہو گئی تو ایسی صورت میں یہ دل کی بے چینی بے قراری. سمجھنا چاہیے مصیبت میں مبتلا انسان کو کہ کسی معصیت کے نحوست میں یہ مشکل پیش آئی اس لیے قلب پریشان پشیمان تشویش میں. تو اگر حالات آ جائیں اور دل کو آدمی بے چین پاتا ہے بے قرار پاتا ہے اس کو اطمینان نہیں ہے بے قدی خاص پسندی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی معصیت اور گناہ کی نحوست میں آئی ہوئی مشکل مصیبت ہے. اور اگر مشکلات میں قلب صابر ہے کہ صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ گناہوں کے کفارے کا سامان حق تعالیٰ کی طرف سے یہ مشکلات. اور اگر مشکلات میں قلب راضی ہے اور خوش ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری مصیبتیں رفع درجات کا سامان ہیں اور یہ خاص قسم کی طرف کی اسے نصیب ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہے طبعی طور پر اور اطمینان ہوتا ہے عقلی روحانی طور پر. آپ کو یہ دونوں کیسے جمع اس کی تازہ مثال ابھی ذہن میں آئی کہ اگر کسی کو آپریشن کروانا ہے اپنے کسی زخم پھوڑے کا تو ظاہر بات ہے کہ آپریشن کی تکلیف ہوگی اور وہ آپریشن پر راضی سمجھتا ہے کہ زہر فرائض کرے گا تو سارا جسم ختم ہو جائے گا. تو یہاں کیفیت یہ ہے کہ تکلیف بھی ہے طبعی کہ آرا چل رہا ہے نشتر لگ رہا ہے اور اطمینان بھی ہے عقلی کہ اس کی وجہ سے شفا نصیب ہوگی. تو بڑے حضرات پر جو مشکلات پیش آتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ طبعی اعتبار سے سلفت ہے روحانی قلبی اعتبار سے تمام نصیب شکل ہے. اور اگر نہ سمجھتا ہے تو دعا کی جائے حق تعالیٰ سے کہ اپنے فضل سے وہ حال نصیب فرما دے کہ ان حقیقتوں کو سمجھ دے. جیسے آپ سے کوئی نابالغ بچہ پوچھے کہ بلوغ میں کیا لذت ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب جب بالغ ہوں گے تب پتہ چلے گا آپ کو کہ بلوغ کسے کہتے ہیں. تو نابالغ کو اگر مثالوں سے سمجھائے سمجھائیے اور اگر آپ یہ فرما دیں کہ بالغ ہونے کے بعد پتہ چلے گا تو وہ زیادہ بڑے حقیقت کے انکشاف کا سبب بنے. تو اپنی طرف متوجہ فرمایا اتنا بے شک ہم اور اس کے بعد فرماتے آپ ہم نے عطا فرمایا. اور عجیب بات یہ کہ عطا جو ہوتی ہے لفظ عطا سے ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی کوششوں پر موقوف نہیں وہ ہمارے فضل و کرم پر مبنی ہے اسی لیے اس کو عطا کے ساتھ تعریف کیا گیا ہے. تو پہلے تو متوجہ کیا اپنی ذات عالی کی طرف معلومات کہ تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ آدمی ادھر متوجہ ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فخر کسی مقام پہ مولانا علی میاں صاحب مسجدوں نے تقریر فرمائی. اس میں انہوں نے اس پر بھی گفتگو فرمائی کہ عالم اسباب ہے اور سبب ہونا چاہیے اور یہ وہ مختلف باتیں کہ بڑے شخصیں ہوں گی. اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اللہ نے توحید کی خاص کیفیت نصیب فرمائی تھی. اور حق یہ ہے کہ توحید افعال کا یہ اظہار ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا صورتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کرنا اور ہونا ہے توحید فعلی. ایک توحید اسمی ہے ایک توحید صفاتی ہے ایک توحید افعالی ہے ایک توحید ذاتی ہے. چار قسمیں ہیں توحید افعال. تو حضرت مولانا نے تشریف فرماؤں گے اور ان کی تقریر ایسی ایمان افروز ہوتی تھی کہ میں نے اپنے بچپن میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سنے تھے. خاص رنگ تھا چنانچہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ بعض بزرگوں نے بھی یہی تاثر ظاہر کیا جس سے میں نے ہفتہ اعلیٰ کا شکر ادا کیا. جو خاص کیفیت کی توحید کا بنا جب حضرت مولانا کا بیان ہوا تو مولانا علی ہفتہ فرمانے لگے کہ اس شخص پر ہفتہ اعلیٰ کی ذات عالی کا یقین اور توحید کی شان کے ساتھ غالب ہے کہ اگر سارا عالم ایک طرف اور تنہا انہیں کھڑا کر دیا جائے تو ایک ہی جو ہے بات کہیں گے اور سارے عالم سے محروم نہیں ہوں گے. وہ توحید کا اظہار فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمانا. تو غرض یہ کہ فرمایا آپ ہی نا ہم نے عطا کیا اور ظاہر ہے کہ عطا میں ادھر اشارہ ہے کہ ہم فرض اور جب حق تعالیٰ فضل فرمائے تو اس کے فرض میں کوئی لمٹ و تحدید نہیں ہوگی. وہ جتنے بڑے ہیں اسی اعتبار سے اس کی عطا بھی ہوگی. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جہاں عطا میں یہ لطف ہے کہ بغیر کسب کے بغیر کوشش کے ہم عطا فرمانے والے ہیں, اس عطا کو بھی اپنی ذات عالی کے ساتھ وابستہ کیا, اور اس میں بھی خود اپنا تذکرہ ہے کہ آپ ہیں نا. وہ عطا میں بھی نظر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موتی کی ذات پر کہ وہ عطا بھی اپنی ذات سے نہیں حقیقتا حق تعالی جو فنائیت کا اعلیٰ درجہ ہے توحید پیدا کروائی جائے. تو پہلے تو اپنی طرف متوجہ کیا, پھر اپنے فضل امین کا تذکرہ کیا کہ جب ہمارا فضل شریف کے حال ہے یہ تو آپ کے لیے ترقی کا سامان, آپ کے لیے تو عنایت ہے ہماری طرف سے کہ ہم کبھی ان راستوں سے آپ کو جو ہے اپنی طرف اور مزید درجات سے نوازنا چاہتے ہیں. تو بغیر قصب کے اور ساتھ ہی سے اپنی طرف متوجہ فرمایا, اور وہاں کی دو دو دفعہ اپنی طرف متوجہ کرنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکلات کا حل رجوع اللہ ہے. لہٰذا وہ ساری روایتیں حل ہو جاتی فصل کلی سے کہ جب مصیبت پیش آتی تو آپ صلات کی طرف مبادرت فرماتے تھے اور نماز کی طرف جلدی, جس کا حاصل حق تعالیٰ کی طرف توجہ, اور پھر حق تعالیٰ شانہ نے جمع کر کے ذکر فرمایا دونوں مقام پر. اس سے خود ادھر بھی اشارہ ہے کہ یہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے. ساری دنیا کے انسان بلکہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر وقات نہیں رکھتی, ہاں ایمان کی نسبت سے قیمتی ہے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ادھر ہماری عظمت شان اور اس عظمت شان کو جمع کے سیور سے دونوں موقع پہ تعبیر فرما رہے ہیں کہ جب ہم سے تمہارا معاملہ اور ہماری نگاہیں کرم آپ پر ہے, اس سے گویا کسی قسم کی تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر فرمایا کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا. ابو حیان غزنوی نے تقریباً 26 کے قریب معنی لکھے ہیں کوثر کے, اور شاید وہ معنی نے اس سے کچھ کم نقل کیے ہیں جس کے بہت سے مفاہیم کہ سنت بھی ہے, ہدایت بھی ہے, استقامت بھی ہے, توفیق بھی ہے, سہم بھی ہے, قرآن کریم بھی ہے, کئی اقوال ہیں. تو ظاہر ہے کہ درس کی محفل تو ہے نہیں, تو کچھ مختصر سی بات. اس لیے جامع قول اور مشہور قول ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد, اور تسلی بہت قربان جائے گی کہ کوثر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا, اور ویسے اور انبیاء کی بھی حوض ہوں گے حدیث میں. ساری بات ہے کہ جب حوض کوثر ہے تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ آپ جو پلائیں گے اپنی امت کو وہ آپ کی روحانی اولاد ہوگی, اس لیے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتی ہے امت روحانی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے انما انا لکم بمنزلت الوالد, میں تو تمہارے حق میں والد کی طرح سے ہوں. اسی لیے استنجے کے آداب بھی پیغمبر تنقید فرماتے ہیں, یہ سب پتہ ہوا ہے خدا, ورنہ کہاں نبوت کا مقام اور رسالت کا مقام, اور کہاں زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں. مگر اس کا ایک اور پہلو ہے آپ تعالیٰ کی نسبت سے, اس اعتبار وہ عظیم بھی ہو جاتی ہے اور پیغمبر ان کی بھی تلقین فرماتے ہیں. اور ادھر بھی اشارہ اس سے نکلتا ہے کہ یہ کوثر سے واہ ہٹا دے تو خود کسورا ہے, اور کسورا کثرت کا پتہ دیتا ہے, اور پیغمبروں کو جو حوض ملیں گے وہ ان کی امت کی غرض سے, اور امت در حقیقت روحانی اولاد ہے. تو ادھر اشارہ ہے کہ آپ ایک ولد کے انتقال پر غمگین ہو رہے ہیں اور ایک لڑکے کے فوت ہونے پر پریشان ہیں, ہم تو آپ کو اتنی بڑی اولاد روحانی عطا فرمانے والے ہیں کہ اس کے لیے حوض کی بھی اگر ضرورت ہوگی تو وہ کوثر کی شکل میں ہوگا جو کثرتوں کی خبر دے رہا ہے. بے انتہا انسانوں کی طرف اشارہ اس سے نکلتا ہے کہ جتنے والدین ہوں گے اور سارے صادرین ہوں گے, وہ سارے والد ہونے والے ان کی کثرت کی طرف اشارہ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حوض بھی عجیب شان کا, حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں میل کا جو مسافت اس کی ہوگی, اور فرمایا آسمان کے ستارے جیسے ہیں ویسی اس کے اوپر آپ کھورے رکھے ہوئے, پانی اس کا شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور بعض اربار تفصیل لکھتے ہیں کہ ملائم ایسا ہوگا پانی کے مرتا, اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بلکہ حق یہ ہے کہ اس کی تعریف ہمارے بس کی نہیں ہے. وہ تو فرمایا کہ عجیب ہے, اور جو کچھ انسان سمجھتے ہیں اس اعتبار سے, ورنہ وہاں کے معاملات ہی الگ ہیں. تو غرض یہ کہ کوثر کا تذکرہ فرمایا جس میں کثرت امت کی طرف اشارہ. اس سے ایک لطیف بات اور بھی نکلی کہ پیغمبر کے واسطے سے امت کا ایمان بنتا ہے, اور پیغمبر ہی کے واسطے سے امت کے اعمال کی اطلاع ہوتی ہے. حق یہ ہے کہ اعمال ظاہریہ اور ایمان بلکہ اندر کا جو رشتہ ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قائم, شیخ عبدالعزیز دربار بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب کشوف ہیں اور کرامات ہیں. ایک موقع پہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ہر مومن کے قلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا اور امتی کا اپنے نبی کے قلب سے کنیکشن اور رابطہ ہوتا بہت لطیف مانوی اور روحانی، اور فرمایا کہ وہ تعلق اگر خدا نخواستہ کٹ جائے، منقطع ہو، تو آدمی کی ایمان سے محروم ہو جائے. سامنے والے شخص نے اس کو بے وقار سمجھا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، انکار نہ کرو، مگر اس نے اقرار کیا. فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تعلق کٹ جائے پھر ایمان تمہارا باقی رہے؟ کہا کہ ہاں، کٹنے کے بعد بھی رہے، ایسا نہیں. پر ذرا توجہ ڈالی اور وقت اس کی شامت کا آ چکا تھا. بس توجہ ذرا فرمائے، کیفیت یہ ہوئی کہ وہ تعلق منقطع ہوا، وہ ثقافت ادھر سے لکھی تھی، اسی آن مرتد ہوگا ایک لمحے کے بغیر. فوراً ایمان سے گئے، اس نے جو ہاتھ دھو لیا، مرتد ہوا. معلوم ہوا کہ سب کے ساتھ ایک تعلق اور کنیکشن روحانی اور مانوی کا. تو پیغمبر کی ذات سے امت کو ایمان بھی ملتا ہے، یعنی ذریعہ ایمان بھی اور ذریعہ اعمال بھی وہی ہے. اور آپ جانتے ہیں بہت موٹی حقیقت شریعت کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر نیکی کا ذریعہ سبب بن جائے، ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں سبب بننے والے کو بھی اجر و ثواب میں ثواب ملتا ہے. تو ساری امت کے افعال اور اعمال اور ایمان جتنے بھی ہیں دینی اعتبار، ان سب کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیکی کا ذریعہ بننا بھی نیکی کی بات ہے. لہذا امت کی کثرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے، وہ حقیقت بھی اس وضاحت سے کھل گئی. کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تو وہ افراد کی کثرت پر فخر نہیں ہے، بلکہ افراد کی کثرت سبب بنتی ہے کہ ان کا ایمان اور اعمال آپ کے واسطے سے بنا ہے، اور وہ ذریعے قرب خداوندی ہے. تو حقیقت فخر قرب خداوندی پر ہے، ان جسوں پر اور افراد پر نہیں ہے. تو حدیث سے حقیقت اور کھل گئی کہ مدار کمال اور بنیاد کمال در حقیقت تعلق مالنا ہے، کہ وہ ذریعہ بنتا ہے کثرت امت کے نتیجے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر، جب اتنی بڑی نعمت آپ کو دی گئی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی اس طرح گھونٹ لے گا، سارے بدن میں مسرت، سرحد ایک ایک رونگٹا تر و تازہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو مناسب ہے کہ اس نعمت کے شکر میں آپ کوئی ایسا عمل انجام دیں جس میں ابتدا سے انتہا تک بدن کا ایک ایک عضو جو ہے وہ شاکر بن جائے، اور وہ عمل جو ہے جامع ترین وہ نماز کی صورت سے. لہٰذا بطور شکر کہ آپ فقط لیجیے رب کے اپنے رب کے لیے آپ نماز ادا فرمائیے، اور لفظ رب ذکر فرمایا، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اس نے تربیت فرما کر آپ کو نازک سے نازک حالات میں اس مقام پر پہنچا دیا. تو جب یہ درجہ عطا فرمایا تو اب بھلا عیار کے تاروں کی وجہ سے آپ ظاہر ہوں گے، غیروں کی تشنی کی وجہ سے آپ پر کوئی اثر پڑے گا، مخالفین کے قول سے بھلا آپ جو ہے متاثر ہو سکیں گے. یہ تو سارے دعوت کے پھول ہیں، چلنے والی ہوا ہیں. تم دیے باز مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، یہ تو سچتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ تو آپ کے لیے سامان ترقی ہے. لہذا وہ جامع ترین عبادت جس میں ابتدا سے انتہا تک، ظاہر سے باطن تک، تمام چیزوں میں آدمی ہر تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نماز ادا فرمائیے، اور کدھر بھی اشارہ ہے کہ پہلے اپنی طرف متوجہ کیا، اس کے بعد عطا کے ذمن میں اپنی طرف متوجہ کر کے عطا کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد بشارت سنائی، اور وہ بشارت کثرت سے امت بھی فرض رب ہے، لہٰذا اس میں بھی اپنی طرف متوجہ، اور نماز کی طرف متوجہ کیا، اس میں اور زیادہ اپنی طرف التفات ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ ہم سے جڑ جاؤ اور آگے قربانی کا ذکر ہے جس کا حاصل غیروں سے کٹ جائے گی آپ، کہ غیروں پہ نظر بھی آپ کی نہ ہو، تان بھی آپ ان کا نہ سنیں، تشنیع پر التفات نہ ہو. تو ہم سے جڑ کر غیر سے کٹ کر سچی میں تو تمانی نہ تھے اس کی سوا کچھ بھی. بلکہ صاحب نور مانی نے عجیب نقطہ لکھا کہ دیکھیے اسلام میں چیز ہے عقیقہ، اور عقیقہ میں ہوتی ہے قربانی. فرماتے کہ یہاں امت کی کثرت کا تذکرہ، آپ تو ولد کے انتقال کو اور لڑکے کے انتقال کو صدمہ محسوس کر رہے ہیں، ہم تو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے صاحب اولاد ہیں کہ آپ کی مانوی اولاد کے برابر کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو عقیقہ کا حکم اسلام میں ہے، لہٰذا آپ کی قربانی دیجیے. تو لڑکی بھی اشارہ عقیقے کی طرف نکلتا ہے، اس سے تو آپ کے لیے تشکل کی فلاح کی شکل بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ قربانی کی شکل بھی آ گئی. یہاں قربانی سے عقیقہ ہی مراد یہ نہیں بلکہ تن بھی ہے لطیف, اس لیے کہ قرآن کریم کا علم عجیب و غریب ہے اور حدیث پاک بھی بہت عجیب, تو لطیف اشارہ ہے کہ قربانی کا حکم دیا گیا اور وہ جو ہے عقیقے کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اور جس عقیقہ ہے ارباب فہم اس سے لطف اندوز ہوں گے, تو وہ لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلات کی شکر صلات والا شکر بھی ادا کریں جس کا حاصل ہے ہم سے جڑنا, اور اس طرف جو ہے قربانی والی شکل بھی ہے کہ آپ جو ہے قربانی کی. معلوم ہوا کہ دو بنیادی کام سپرد کی ہے, جس کا تجزیہ اگر ہم کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا حاصل حق تعالیٰ کی طرف توجہ. یہی وجہ ہے کہ خارج صلات میں جتنی توجہات ہیں وہ سب ادائے نماز میں جمع فرما دی. اسی لیے حضرت مولانا اجاز خان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کا پڑھنا یہ در حقیقت خدائی دھیان کا بنا ہے, کہ اگر حق تعالیٰ کا دھیان جم گیا اور بن گیا, بلکہ وہ یہاں تک فرماتے تھے کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. تو حضرت مولانا یوسف خان رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے کی سوئی بھی اسے دکھلائی دیتی ہے, اور جدھر نہیں چلتا اس راستے کے پہاڑ بھی اسے دکھلائی نہیں دیتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان مکلف ہے شریعت اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا, اور ظاہر بات ہے کہ احکام اسلامیہ وہ مشکل ہیں, لہذا اگر وہ ایک کی طرف متفق ہوا تو اس کا امکان ہے کہ غیر میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. تو فرماتے ہیں کہ طاعتوں کے بعد استغفار کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے مولانا زیاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور واقعی بقیق وجہ ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے مطلب اسی وقت سے متعلق یا اور جو ہے اس کے اختلاف جو ہیں ان اعتبارات سے اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ استغفار کرے, لہٰذا میں استغفار کر رہا ہوں. اور وہ تو بہت مشہور وجہ ہے کہ اس کے دربار کے لائق ہمارا عمل نہیں ہے اس لیے استغفار. فقیہ الشام امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کا لفظ صرف تین دفعہ کہنے پڑنے کے بعد سنت ادا ہو جائے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہی وجہ مولانا یہ فرماتے تھے کہ نماز کے بعد فوراً اگر اعلان کے لیے کوئی کھڑا ہو تو مناسب نہیں, دعا ہو جائے. اور سمجھنے کے آج کی وجہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو اس کو اپنی طرف اگر متوجہ کیا تو درد جسمانی کا اندیشہ ہے, مادی تبدیلی درد کا. تو ساری مسجد متوجہ ہے تعالیٰ کی طرف. ایک مقام پہ ایسا اتفاق ہوا تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی کچھ طرف تو اس کے بعد جیسے مثلاً دعا ہو گئی, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ساری مسجد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے تو یہ توجہ غیر کا سبب بنے گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ توجہ اگر اعلان خود توجہ اللہ کا مقدمہ ہے, مگر واسطہ بلا واسطہ کا فرق. تو حضرت مولانا اجاز خان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بل اختصار اس کی شکل ہے کہ ادھر سلام ختم ہوا اور ایک دم سے ایک دفعہ تو چھوک پڑا میں, تو بارہ کہنے کا منشا یہ ہے, اور یہ ان کی بالغ نظری کی بات. تو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اب آپ نماز کی حقیقت کو کھلوانا چاہیں تو اس کے اندر ہوتا ہے ساری زندگی اس کے تحت آ جائے, مگر حق یہ ہے کہ نماز تو حق تعالیٰ سے معاملہ یہ ہے, حتیٰ کہ ساری چیزیں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ. علم بھی حق تعالیٰ کی طرف, کسی غیر سے علم نہیں لے سکتے. نماز کے باہر کوئی اور لقمہ دے دے تو جماعت تو چونکہ ایک ہی نماز کی پوزیشن میں ہے, لہٰذا اگر لقمہ خارجی شخص نے دیا اور آپ نے لے لیا تو جماعت گئی. اور علم بھی اپنے اندر ہی کا استعمال ہوگا. آپ روزہ رکھیں اس میں کھانا ضرور پکا سکتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ کھانا جائز نہیں. تو روزے میں کھانا پینا جائز نہیں مگر کھانا پکانا تو جائز نہیں. لوگ صبح سے ہی بھول جاتے ہیں ہمارے یہاں راندیل میں اور بیجاؤ میں اور کٹور فروغ یہ حلیم جو سسٹم چلتا ہے جس کے لیے سارا فلم گردواری کو ختم کر دیتے ہیں شام میں, تو وہ گھنٹوں پہلے سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے مجھ سب. حق یہ ہے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ اپنے اندر کا علم استعمال ہوتا ہے نماز. لہذا روزے میں آدمی کھانا کھاتا تو نہیں مگر پکا سکتا ہے, حج میں آدمی سلا ہوا کپڑا خود نہیں پہنے گا مگر سی تو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی مشین پہ بیٹھ جائے حالت حرام میں یا ویسے سوئی تاغ لے کے سیے تو اس کی گنجائش, تو سلا ہوا پہن نہیں سکتا مگر سینے کی گنجائش ہے, اور کھانا کھا پی نہیں سکتا مگر پکانے کی گنجائش ہے, ورنہ مغرب کے اذان کے بعد ہی بیٹھنا پڑے لوگوں کو چولہے کے بعد. اس لیے حق یہ ہے کہ نماز میں اپنے اندر کا علم استعمال کروایا گیا, اور واقعہ یہ ہے کہ نماز کی اگر حقیقت بن جائے ایک بزرگ تھے, میں نے اپنے حضرت مولانا شاہ وسیدہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ ان کی نماز کو دیکھا اس وقت ہے بڑی پیاری نماز, بادشاہ نے دیکھا کہا ہمارے شاہی محل میں آ کر آپ نماز پڑھا کریں, تو خفا ہو گئے, فرما نہیں آئے گا, لیکن ایک تو نماز رہ گئی کہ ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہو, اور اس کو بھی تم درباری بنانا چاہتے ہو, نہیں آئے. بیس بیس کھا کر محنت کر کے لوگوں نے نماز بنائی, اب تعالیٰ اس کی کچھ حقیقت ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ برسوں سے ٹکر مار رہے ہیں کچھ بھی جان لیں اس میں, اور اس طرف قربانی کا ذکر ہے. تو نماز کا حاصل ہے حق تعالیٰ کی طرف توجہ, اور قربانی کا حاصل ہے غیر سے کٹ جانا. اب قربانی کی قسمیں ہیں, مال کی قربانی, جان کی قربانی, اوقات کی قربانی, جذبات کی قربانی, تمنا اور آرزوؤں کی قربانی. جس جس شان سے انسان جو ہے ترقی کرتا جائے گا اسی اعتبار سے اس کی قربانی کا سلسلہ بھی بڑھتا رہے گا. یہ جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات فرماتے ہیں قربانی محنت قربانی محنت, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت عالم میں جو خاص قسم کی کیفیت ہے دھن کی, دھن واقعی قابل تعریف, کثرت سے اور بھیڑ کی وجہ سے فروغ اداس ہو تو وہ کس سے نہیں ہوتی ہے. میں نے اپنا طریق یہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ محبت شفقت, اور اگر کوئی بات کہنی بھی ہو تو میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہوں گا ان مذہب بولیوں سے کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کا لحاظ کریں کہ اس سے وابستگی ضرور رکھیں. دیانتن اگر کوئی بات کہنا ہے تو ضرور کہی جائے, مگر حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. بلکہ میں نے سورت گجرات کے بہت سے اجتماعات میں مثال لے جاتے ہیں, پکڑ کے دوار کرواتے ہیں, مسافر کرواتے ہیں, اور یہاں جیسے کچھ ہم جانتے ہیں. تو میں نے وہاں یہی بات کی, بلکہ بعض دفعہ سخت سخت باتیں تھیں, مگر اپنائیت کے ساتھ تھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ بیچارے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ ملتے ہیں کہ کوئی حامد صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, معاملہ میرا اسی قسم کا الحمدللہ. تو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ صورت حال یہ ہے کہ کام جو ہے وہ بہت پھیل پڑا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جب عوام سے وابستگی ہے, ان پڑھ لوگ بھی اس میں ہوں گے تو کوتاہیاں تو ہوگی. اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ان سے وابستگی کے ساتھ حکمت سے کوئی بات, محبت سے, اپنائیت کے ساتھ کہی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نفع عظیم کی شکل ہے. اور خیر اس جماعتی کا مسئلہ کیا ہے, جتنے طبقات اس وقت امت میں اس کا رونا, اور میں نے اپنے سفروں میں خاص اہتمام اس کے تو یہ کر رکھا ہے کہ خدا کرے کسی طرح امت میں جوڑ ہو جائے. ہم جہاں دیکھتے ہیں سوائے لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں, گھر میں دیکھیے تو جھگڑا, باہر دیکھیے تو جھگڑا, مدارس میں دیکھیے تو جھگڑا, اور جینی معاملات میں دیکھیے تو جھگڑا, جینی کام کرنے والوں میں دیکھیے فکر, کہیں داخل کہیں خفی. اور حق یہ کہ اس نے ہماری امت کی جو طاقت ہے اس امت کی وہ سب ختم کر دی, اور پوری کوشش کر رہا ہے دشمن کی کسی طریقے سے مسلمان متشدد پر پڑا کر جائے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ امت کو جوڑا جائے, اور حکمت کے ساتھ. اور الحمد للہ ایک حد تک میں اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ جڑتے ہیں سنتے ہیں. ابھی لندن میں قیام تھا تو وہاں مختلف طبقات کے لوگ آتے تھے, کہ جماعت اسلامی کا آ رہا ہے, کوئی کسی اور طبقے کا آ رہا ہے, کوئی کسی اور بیچارے آ کے سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج جو امت تقسیم ہو چکی ہے, طبقاتی تقسیم, اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے سے ایک لمحے کے لیے سرکنا نہیں چاہتا. یہ چیز جو ہے اس نے معاملہ گڑبڑ کر رکھا ہے. حق یہ ہے کہ سارے پہلوؤں کا لحاظ ہونا چاہیے, تمام شعبوں کی عظمت. یہ جملہ تو بہت زبان پر ہے کہ دین کے سارے شعبوں کی عظمت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کا لحاظ کرتے ہوئے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ مثال ہم پیدا کر لیں ہر طبقہ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام کی نوعیت ہے اس میں بہت زیادہ جان پڑ جائے. ورنہ حق یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں اپنے درس میں کہ شب قدر کے بعد میں جب صحابہ کا اختلاف ہوا تو صحابہ جیسے مقدس لوگوں کے اختلاف کا اثر یہ ہوا, اثر کہ شب قدر کا تاکہ تعین جو ہے اس کی تعین وہ اٹھا دی. تو اگر ہمارے اختلاف سے قدر اٹھا کر نا قدری بے قدری پیدا ہو جائے تو کون سی تعجب کی بات, وہاں تو شب قدر جو متعین تھی وہ اٹھا دی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ آپس میں مل کر محبت سے کام کریں, اور ہر طبقے کا اور کام کا احترام ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اس کو اپنایا اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے ہیں. تو امت طبقات سے متضادہ پر ہے, امت کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, کام مختلف ہیں. اور اگر ہم سب کو نہ جوڑیں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے بس یہی قیام کرنا ہے مرکز. آپ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے. مولانا پر اللہ تعالیٰ نے اس فن کو خاص طریقے سے کھولا تھا, عجیب شان تھی ان کی بھی. فرمایا کہ دیکھو ایک کتاب, اور کتاب کو آپ لے اس کا سر ورق پہلا ورق جو نہایت خوبصورت ہو, ظاہر ہے کہ شروع میں بڑے حروف میں ہوتا ہے. اب اگر ایک آدمی اس کتاب کو لے کر یہ چاہے کہ اسی ورق پر میری نظر دائر رہے, مجھے اس سے متجاوز نہیں ہونا ہے, تو مولانا نے فرمایا کہ بتائیے یہ کیسا ہے. ظاہر ہے کتاب کھولنے کے بعد تو یہ بھی چاہے گا کہ ایک ورق کھلا, اس کے بعد دوسرا کھلے, تیسرا کھلے, چوتھا کھلے, پانچواں کھلے, سارے ہوگا. تو فرمایا کہ امت کے کچھ آدمی یہاں پر آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امت کے طبقات متضادہ میں سب کے اولاد تمہارے سامنے کھلتے رہیں, اس لیے کہ ان اللہ تعالیٰ قسم الاخلاق بینکم کما قسم الارزاق بینکم, اس سے اہمیت معلوم ہوتی اس بات کی. مگر یہ بھی اپنے مقام پہ ضروری ہے کہ اگر للہیت میں کمی ہے, روحانیت میں کمی ہے, رضائل جو ہے ہم دور نہ کر سکے اور اس طرف متوجہ نہ ہو کہ کچھ ذکر بھی ہو, شغل بھی ہو, رجوع اللہ بھی ہو, اس صورت میں شکل یہ ہوگی کہ صرف ڈھانچہ عمل کا ہوگا, روح نہیں پیدا ہو سکے گی. تو وہ اپنے مقام پہ ضروری, یہ اپنے مقام پہ ضروری, اور اس میں انکار نہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں بہت موٹی مثال کہ کوئی کان کی تعریف اگر ایسی کر دے کہ آنکھیں بیکار ثابت ہو, تو یہ تو نادانی کی بات ہے. آپ نے دیکھا اس حقیقت کو کہ مثلاً ایک آدمی کالا ناگ دیکھتا ہے, دیکھ کر وہ پکارتا ہے کہ ناگ, اور دوڑتا ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آنکھوں نے دیکھنے کا کام کیا, زبان میں چلانے کا کام کیا, ہاتھ میں ڈنڈا لینے کا کام کیا, پیر میں دوڑنے کا کام کیا. اب اگر آنکھیں یہ کہے کہ مجھے تھوڑی کاٹے گا اس لیے کہ بدن کی کسی اور عضو پر پاؤں پر شبت پڑے گا, زبان یہ کہے کہ ظاہر مجھے تھوڑی وہ ڈسے گا, میں تو 32 دانتوں کا جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کے بیچ میں محفوظ ہوں, اوپر دو اور مزید ہیں, 34 ہیں, دو ہونٹوں کا پھاٹک بھی ہے, اس لیے ساری پریشانی ہم کیوں برداشت کریں. اور ادھر یہ کیفیت ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا, اس لیے کہ پیر پر اگر سانس نے کاٹ لیا تو اس کے ذہن کا اثر جب خراب کرے گا تو بولنے والی زبان تو خاموش ہو جائے گی اور دیکھنے والی آنکھ بھی ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ سارے اثر تھا, سب کے ساتھ اثرات, تو اجتماعیت کی ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے سوال بہت پتی کی بات, اس سے آپ میری تقریر کا خلاصہ سمجھے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمتہ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے سید الطالب فرماتے, لوگ اتفاق کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں, ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی توازن پیدا کرے, اس لیے کہ بغیر توازن کے اتفاق ممکن نہیں. بلکہ اگر جو آدمی جھگڑتے ہوں تو عموماً, ہمیشہ نہیں, عموماً اس میں ایک متکبر ضرور ہوگا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بڑے شخص گزرے ہیں, ان کے مرید تھے, ان کا تذکیہ ہوا ان کے پاس, پھر اس کے بعد خلافت دی. جب جانے لگے تو فرمایا کہ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, اسے وسیعت کرنے دو باتوں حضور کا ایسا خراب ہوگا. فرمایا دیکھو, کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ مت کرنا. گردن جھکائی, فرمایا کہ حضرت صحیح فرما رہے سر آنکھوں پر ادب احترام, گردن جھکانے میں بھی گفتگو اس کے پیچھے. اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت ایک سوال اجازت ہو, فرمایا کہو. فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں رہا, جوتی اور ٹیجی کی, آپ نے میری تربیت فرمائی, حتیٰ کی خلافت دی, تو کیا آپ میرے بارے میں ڈرتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھوں گا یا نبوت کا؟ فرمایا منشا نہیں سمجھے, مطلب نہیں سمجھے. میرا منشا یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کبھی مت کرنا, اس کا مطلب یہ کہ انسان جب یہ چاہے کہ جو میں چاہوں وہی ہو, یہ دوسرے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ, اس کی صفت یا فارما شاہ مانگی کہ جو میں چاہوں بس وہی ہو, اس کی سوا کچھ نہ ہو. اور اپنے ہر قول کو اور ہر فعل کو اور عمل کو ہر اعتبار سے صحیح سمجھے اور اس میں خطا غلطی نہ سمجھے. یہ دوسرے لفظوں میں معصومیت کا دعویٰ ہے, اور مقام معصومیت پیغمبر کا مقام ہو. بچے تو ہے نابالغ ہے, تو پیغمبر معصوم ہوتا ہے, لہذا اگر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف دو تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ پیغمبر کے اعتراف کرتے ہیں, وہ اس جہد سے مگر ان کی بات کے اقوال عامہ زندگی بالکل صحیح, وہ تو میزان میٹر ہوتے ہیں پیغمبر. لہذا اگر یہ دعویٰ ہے تو دوسرے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ ہے, اور بندے کے لیے نہ خدائی کا دعویٰ مناسب نہ نبوت کا دعویٰ مناسب, اس کے لیے تو آپ کی ایک مناسب ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی کہیں پہنچ جائے, ایک دفعہ میں سفر سے لوٹا کسی سال میں کچھ 40